Друга книга царів, розділ 6. Пророчі учні сказали Єлисеєві: «Як бачиш, місце, де живемо ми при тобі, тісне для нас. Дозволь, отже, піти нам на Йордан і взяти кожному по деревині, щоб спорядити нам там місце, де б могли осістись». А він сказав: «Ідіть». Один з них просить: «Зроби нам ласку, іди з твоїми слугами». І він сказав: «Добре, я піду». От і пішов з ними. Прийшли вони на Йордан і заповзялися рубати дерево. Тим часом, як один рубав деревину, сокира впала в воду, і він скрикнув: «Ой, пане, та вона ж позичена!» Божий чоловік каже: «Де вона впала?» Той показав йому місце. Тоді Єлисей зрубав шматок дерева, кинув туди, і сокира сплила. Він і каже: «Лови!» Той простяг руку і узяв її. Одного разу, коли арамійський цар воював проти Ізраїля, порадив він своїм слугам: «Зробіть засідку ось там і там». Та Божий чоловік послав до ізраїльського царя сказати: «Бережись проходити тим місцем, бо арамії сидять там у засідці». Ізраїльський цар послав вивідати те місце, що вказав йому Божий чоловік. І так попереджав він його, і цар устерігся. Так було не раз і не два. Серце арамійського царя стривожилось цим. Скликав він своїх слуг і каже до них: «Чи не могли б ви мені сказати, хто мене зраджує ізраїльському цареві?» Один із його слуг відповів: «Та ніхто ж інший, пане мій царю, як пророк Єлисей, що в Ізраїлі. То він доносить ізраїльському цареві навіть слова, які ти промовляєш у себе в спальні». І повелів цар: «Ідіте та подивіться, де він. Пошлю за ним, щоб його взяли». Як же донесли йому: «Ось він у Дотані», то послав їм туди коней, колісниці і багато військових. Прибули вони вночі і оточили місто. Другого дня встав Божий чоловік уранці і вийшов. Аж ось військові з кіньми і колісницями облягли навкруги місто. Слуга йому каже: «Горе, мій пане! Що нам оце чинити?» Він же сказав: «Не бійся, бо тих, що з нами, більш, ніж тих, що з ними». І почав Єлисей молитись і сказав: «Господи, відкрий йому очі, щоб він бачив». І відкрив Господь слузі очі, і дивиться він, гора навколо Єлисея, повна коней і вогнених колісниць. Як же арамії пустились проти Єлисея, він молився до Господа, промовлявши: «Побий, благаю, цих людей сліпотою». І вдарив їх Господь сліпотою за словом Єлисея. Тоді Єлисей сказав їм: «Це не та дорога, це не те місто. Ідіть за мною, я вас приведу до того чоловіка, що ви шукаєте». І привів їх у Самарію. А як прийшли вони в Самарію, Єлисей сказав: «Господи, відкрий їм очі, щоб вони бачили». І відкрив їм Господь очі, і побачили, що були посеред Самарії. Побачивши їх, ізраїльський цар спитав Єлисея: «Чи мені їх вистинати, батьку?» Він же відповів: «Не вбивай їх. Хочеш убити тих, яких не взяв у полон твоїм мечем і твоїм луком? Постав перед ними хліб і воду, нехай їдять і п'ють, і нехай собі йдуть до свого пана». І справив їм великий бенкет. І як вони понаїдались і понапивались, відпустив їх, і пішли вони до свого пана. З того часу арамії не сміли більш робити наскоків на ізраїльську землю. Та після цього Бен-Гадад, арамійський цар, зібрав усе своє військо, двигнувся та й обложив Самарію. Настав великий голод у Самарії. Облога була така тяжка, що осляча голова коштувала 80 срібних шеклів, а чвертка каву дикої цибулі – 5 срібних шеклів. І як ізраїльський цар проходив раз по мурі, заголосила до нього якась жінка: «Поможи, пане мій царю!» Він відповів: «Коли тобі не допоможе Господь, то звідки я тобі поможу? З доку чи чавила?» Потім спитав її цар: «Що тобі?» А та: «Оця жінка мені сказала: дай твого сина, ми його з'їмо сьогодні, а завтра з'їмо мого сина. От ми і зварили мого сина і з'їли. А як на другий день я їй сказала: давай сюди твого сина, ми з'їмо його, то вона сховала свого сина». Як же почув цар слова жінки, роздер на собі одежу, він же ходив по мурі, і народ бачив, що під сподом на його тілі було вереття. І сказав він: «Нехай Бог зробить мені сяк і так, та ще й причинить, коли голова Єлисея, сина Сафата, зостанеться сьогодні на плечах у нього». Тим часом, як Єлисей сидів у своїй хаті, і старші сиділи в нього, послав цар поперед себе чоловіка. Та перш ніж посланець увійшов до Єлисея, цей сказав старшим: «Гляньте, той син душогубця послав до мене чоловіка, щоб стяти мені голову. Глядіть же, як тільки посланець надійде, зачиніть двері і відіпхніть його дверима. Чи ж ви не чуєте за ним кроків його пана?» Ще він говорив до них, а вже прибув цар до нього і каже: «Бачиш, яке лихо від Господа! Чого ж мені ще звірятись на Господа?»